Եթերում բանակ հաղորդաշարն է, խոսափողի մոտ է Հրայր Փաշայանը։ Այսօրվա ծրագրում առաջարկում ենք ունկնդրել Արցախի Հանրապետության Պաշտպանության նախարար, Պաշտպանության բանակի հրամանատար գեներալ լեյտենանտ Լևոն Մնացականյանի օրերս հրավիրած ծառայողական խորհրդակցությանը քննարկվել են համաբանակային նշանակության ընթացիկ և առաջիկա գործընթացները։ Արցախի Հանրապետության պետական սահմանի հյուսիսային հատվածի պահպանություն իրականացնող գնդապետ Կարեն Ջալավյանի հրամանատարությամբ գործող զորամասն այս օրերին դառնում է 25 տարեկան։ Ոչ միայն խոսքով, այլև պատրաստ են գործով ապացուցելու հայրենիքին նվիրվածությունը։ Ակնարկը նվիրված է Պաշտպանության բանակի հարավարևելյան ուղղությամբ տեղակայված զորամասերից մեկի մարտական հերթապահություն իրականացնող դիրքապահներին։ Բանակ հասարակություն կապի ամրապնդման շրջանակներում Սատարում հարազատ բանակի նախաձեռնող խմբի անդամները օրերս հերթական անգամ այցելել են Պաշտպանության բանակի հրետանային զորամասերից մեկը։ Ստեփանակերտի գեներալ լեյտենանտ Քրիստափոր Իվանյանի անվան ռազմամարզական վարժարանում տեղի ունեցած միջոցառումը նվիրված էր Արցախյան շարժման 30-ամյակին, Մարենի և Հարենիքի պաշտպաններին։ Այս և այլ թեմաների մասին ավելի մանրամասն առաջիկա րոպեներին։ Արցախի Հանրապետության Պաշտպանության նախարար, Պաշտպանության բանակի հրամանատար գեներալ լեյտենանտ Լևոն Մնացականյանը օրերս ծառայողական խորհրդակցություն է հրավիրել, որին մասնակցել են բանակի հրամանատարի տեղակալները, շտաբի բաժինների և ծառայությունների պետերը, միավորումների և զորամասերի հրամանատարները։ Խորհրդակցության ժամանակ քննարկվել են համաբանակային նշանակության ընթացիկ և առաջիկա գործընթացները, որոնց վերաբերյալ ներկաներեցուցումներ ու հանձնարարականներ են ստացել Արցախի Հանրապետության Պաշտպանական գերատեսչության ղեկավարի կողմից։ Անձնակազմը պատրաստակամությամբ է շարունակում տարիների փառավոր ավանդույթները։ Գնդապետ Կարեն Ջալավյանի հրամանատարությամբ գործող զորամասը, որն իրականացում է Հանրապետության պետական սահմանի հյուսիսային հատվածի պահպանությունը, այս օրերին դառնում է 25 տարեկան։ Սակայն պաշտպանական շրջանի հիմքերը իրականում դրվել են Արցախյան ազատամարտի առաջինիս օրերից, երբ Շահումյանի շրջանում ձևավորված պարտիզանական ջոկատները ահու սարսափ էին տարածում թշնամական ճամփարում և ի վերջո հիմք հանդիսացան բազմաթիվ բնակավայրերի ազատագրման և պաշտպանության բանակի առավել հզոր ու կայացած պաշտպանական շրջաններից մեկի կազմավորման համար։ Զորամասի ծննդյան պաշտոնական օրը համարվում է մարտի 11-ը։ 25 տարի առաջ այդ օրը եղնիկներ պարտիզանական ջոկատի տրամադրության տակ եղած ուժերի և միջոցների հիմքի վրա կազմավորվել է հատուկ նախանշանակման գունդը Շահեմ Մեղրյանի հրամանատարությամբ, իսկ 1 տարի անց այն վերակազմավորվել է պաշտպանական շրջանի, որի հրամանատարությունը վստահվել է Սերգեյ Չալյանին։ Զորամասը այսօր իրենից ներկայացնում է մարտունակ ստորաբաժանումներից, ինժեներական բարդամրակարույցներից ու ենթակառուցվածքներից բաղկացած մի հզոր համակարգ, որը ոչ միայն ունակ է ձախողել այս ուղղությամբ ձեռնարկվելի հակառակորդի բոլոր ոտնձգությունները, այլև հարկ եղած դեպքում իրականացնել կանխարգելի չհակահարձակողական գործողություններ և ազատագրել մեր պատմական հայրենիքի այն հատվածները, որոնք դեռևս գտնվում են թշնամական գերության մեջ։ Զորամասի հոբելյանական տարեկան տոնորվան նվիրված հանդիսավոր միջոցառման ժամանակ անդրադարձ է կատարվել պաշտպանական շրջանի պատմության ու մերորյա արարումներին, հիշատակվել է մեր հայրենիքի այս հատվածում մարտնչած հերոսների անունները, ընդգծվել անձնակազմի պատրաստակամությունը, այսուհետ ևս պաշտպանական շրջանի անվան հետ կապված փառավոր ավանդույթներից երբեք նաեւ չկատարելու առումով։ Պաշտպանական շրջանում ծառայություն իրականացրած յուրաքանչյուր անհատ իրեն ամուր կապված է զգում այս լեռներին և նաև պարտավորված, ինչպես 2016 թվականի ապրիլյան դիմակայության օրերին, ըստ անհրաժեշտության ժամ առաջ այստեղ շտապելու և կրցեր զինակիցների կողքին կանգնելու առումով։ Այս վստահությունը ունեն նաև առաջնագույցում շուրջօրյա մարտական հերթապահություն իրականացնող տղաները։ Զորամասի 25-ամյակի նվիրված հանդիսավոր միջոցառման ավարտին հրապարակվել են Պաշտպանության բանակի, միավորման ու զորամասի հրամանատարների հրամանները, որոնց համաձայն մի շարք զինվորականներ ու ազատամարտիկներ արժանացել են շնորհակալագրերի, պարգևատրվել պատվոգրերով ու արժեքավոր նվերներով։ Ոչ միայն խոսքով, այլև պատրաստ են գործով ապացուցելու հայրենիքին նվիրվածությունը։ Պաշտպանության բանակի հարավարևելյան ուղղությամբ տեղակայված զորամասերից մեկի մարտական դիրքերում ենք։ Ինչպես պարզվեց դիրքի ավակ ենթասպաս Սամվել Ղարամանյանի հետ ունեցած զրույցից, անցած օրերին հակառակորդն իրենց ուղղությամբ ակտիվ չի եղել, եւ հրադադարի խախտումներ չեն արձանագրվել։ Խոսելով դիրքապահի պարտականությունների պատրաստվածության մասին, դիրքի ավակը կարևորեց եւ մշտական տեղակայման վայրում իրականացող պարապմունքները եւ հենց դիրքերում անցկացող մարզումները։ Ընդ որում, ելնելով իր ծառայողական փորձից, ավակ ենթասպաս Սամվել Ղարամանյանը տղաներին սովորեցնում է ոչ միայն նեղ մասնագիտական պարտականությունները, այլև ձգտում ուսուցանել բոլոր այն զենքերից կրակելու հմտությունները, որոնք առկա են դիրքում։ Մարտական վերթապահություն իրականացնում հանգիստ վիճակը լարված չի, տղաները տիրապետման իրավիճակը, վերահսկումը, ամեն մի տեղաշարժը դիտորդները գրանցվում ծանոթ զեկուցում վերադասին, ունցուասի տղերքը դուխով նկացած, վախը չեն պատրաստեք ամեն ժամանակ, երբ որ հակառակորդը փորձի ոտնձգություն կատարել, դեմը առնեք ու հակահարված տաք։ Դաժամուկ այն վակարդակ եք պատրաստ, եթե պետք է կարիք առաջ կենակ ու տեղափոխիկ մարտը հակառակորդի տարածք։ Միշտ կազմակերպվում զենքի մաքրում, մարտական պատրաստության դասեր, միշտ մարզում թե պաշտպանությունում, թե հարձակում, տղերքը տիրապետման ամեն իր զենքին բացատրում ու կումունք, դաժե պարտադիր չի ԿԳ գնդացորդնի կամ նրնակաձի քնի ու սաղեն բացատրումը ԿԳ-ի նշանակությունը, օգտագործման ձևը նույն ձևի նրնականետը, այդ պատերազմի ժամանակ ինչ մնաց, պետք է սաղկային ամենը տարբեր զենքով օգտագործին ու անակալ չկան։ Տղերքին բացատրել եք սաղ տիրապետման ու իմանման, որը երբ պիտի օգտագործվի, իր ձևի պիտի օգտագործի, որ պետք է սաղկային օգտագործին իր զինամթեր կատարի։ Ինչ վերաբերում է դիրքապահի մարտական ոգին բարձր պահելուն, դիրքի ավակը կարևորեց հատկապես կոլեկտիվ զրույցները։ Դրանց ընթացքում Սամվելն անձամբ է պատմում 1991-1994 թվականներին ռազմական գործողությունների, հիշարժան դրվագների, հաղթական ռազմարշավների, ինչու՞ չէ նաև թույլ տված բաստողումների մասին։ Արցախյան ազատամարտի օրերին անձամբ մասնակցել է եւ պաշտպանողական եւ հարձակողական մարտերին։ 1993 թվականին Կարմիրավանի ազատագրման ռազմագործողության ժամանակ վիրավորվել է ոտքից, բայց այն երբեք առիթ չի դարձել մարտական գործողություններից խույս տալու համար։ 1995 թվականին արժանացել է մարտական խաչ 2-րդ աստիճանի շքանշանի, 2016 թվականին մասնակցել է քարորյա մարտական գործողություններին, եւ այժմ էլ իր եւ մյուս դիրքապահների անունից վստահեցնում է, որ պատրաստ են ոչ միայն պաշտպանել հայրենիքի սահմանները, այլև անհրաժեշտության դեպքում հարձակողական մարտեր վարել եւ ազատագրել մեր պատմական հայրենիքի մյուս հատվածները։ Ես անձամբ մասնակցում Արցախի առաջի պատերազմին, տեղական դիրքերում, հետո անցկաց հարձակողական պաշտպանական մարտերին։ Այդքանից ելնելով, տեղերքի իմանալով իմ ծառայություն առաջի պատերազմում, շատ են հարցեր տան, հետաքրում են անցած ուղին ու պատմում են ոնց եղել, ինչ եղել, մեր բացթողներն էլ բացատրում ու ասում, որ սխալը կասես պիտի լինի, մեր ըրած գործերն էլ քանում ու տեղերքը իսկականից էլ իրենք էլ բացատրել են, շատ օգնում մարտական հերթապահությանը, շատ-շատ օգնում։ Յոգորդ պատերազմին էլ ապրիլյան էլի փորձուց հետո էլ տղերքի իսկականից վետ տիրապետման զենքին ամեն ինչ ու իրանք կարին կաղնին ամոր ու երևի ավելի լավ քան մոգ առաջի պատերազմին, որտե առաջի պատերազմին մոգ զենքի ծան տեղյակ իրանք տիրապետման ամեն ինչ ու միզան ավելի լավ կկարը։ Ինչպես առաջի պատերազմի ժամանակ մու կաղնածը կալ որ հասական պահալել, մեր տները կողքինըք դիրքավորվալ ու զենք զինամթերք չլալ, մի կերպ հայթայթելավ, հետո զինամթերք զենքըք ձերկ բերալ, արդեն մեր տեսալըք շատ զենք բեր նունիք, արդեն սկսալըք հարձակում գործելը, ազատագրալ, գրավալըք ռազմական տեխնիկա մացքանակավ, ու այդ տեսակետից հետո հաջորդ յոգորդ պատերազմի ժամանակ էլի մուկամուր կաղնալըք, տղերքը մեր կողքին, երկրապահներն եկալ օգնություն, ժամկետան զինծառայողներն իրանց ցույցտուալ ապացուցալ վեր իրանք կարին ոչ թե լեզվով, այլ իսկականից դիապիտալ միրած գործին ապացուցալ վեր իրանք կարին իրանց ուլումա ներդինի մեր հայրենիքի պաշտպանության։ Եվ վեր պետք ենի ամեն դեպքում տղերքը կարին եվ պաշտպանուին, եթե պետք ենի դաժե հարձակին ու իրանք մծ խանդավարության ասում են վեր եվ պկ մծ հնարավորություն տլամ ու կել հարձակը։ Իրանք էլ նուզում, շատ նուզում է, իրանք էլ մին թիսող ազատագրացի։ Դիրքի ավակի օգնական Սերժանտ Արմեն Մանուկյանն ի պաշտոնե և որպես ավակընկեր նույնպես ամեն ինչ անում է դիրքապահների մասնագիտական պատրաստվածությունն ու մարտական ոգին բարձր պահելու համար։ Տղաներն էլ գիտակցաբար են կատարում իրենց առաջադրված խնդիրները, շատ հաճախ դիրքապահի պատվավեր առաքելությունը նախընտրելով թիկունքային ծառայությունից։ Իսկ հայրենիքի հանդեպ սերն ու ամենօրյա մարզումները թույլ են տալիս վստահեցնելու, որ անկախ եղանակային պայմաններից, գիշեր թե ցերեկ պատրաստ են հակառակորդին խոցել և կասեցնել նրանց ոտնձգությունները։ Որպես դիրքի հավաքի օգնական նույն պարտականությունները ստանձնում եմ ես դիրքի հավաքի, վերահսկում ենք անձնակազմին, որպեսզի անվտանգության կանոնները պահպանեն, ծառայության ընթացքում յուրաքանչյուրը ամեն ինչը տեղաշարժերը ամեն փոփոխությունների մասին հակառակորդի զեկուցում են մեզ, իսկ մենք վերադասությանը հետևում ենք նրանց, որպեսզի մարզումները ամեն ինչը կատարվի, տիրապետեն մարտական հաշվարկեն խնդիրներին, որպեսզի յուրաքանչյուր իրավիճակի փոփոխման ժամանակ կարողանանք պաշտպանել մարտական դիրքը։ Իմ դիրքի անձնակազմի համար ծառայությունը ավելի լավ է մարտական դիրքերում, որովհետև ստեղ գիտենք մենք կոնկրետ ինչ խնդիր են կատարում ու ինչի համար են գտնվում ստեղ։ Մարտական ոգին բարձր, միշտ պատրաստ մարտի։ Յուրաքանչյուր ժամանակ պատրաստ ենք գրոհի, մարտի, մենակ են, որ մենք հայ ենք այդ երիքարտ։ Մարտական դիրքերում մենք կազմում ենք մարտական հաշվարկը, որպեսզի մարտական խնդիրը կարողանանք։ Մարտական հաշվարկի շնորհիվ անձնակազմի մարզումներ ենք անցկացնում, հաշվարկով զբաղեցնել իրենց սահմանված խրամաբջիջները։ Խրամաբջիջներից ամեն տեսակի զենքի համար տված են խրամաբջիջ, որպեսզի ավելի արդյունավետ լինի կրակը։ Գրոհի ժամանակ, որպեսզի կարողանանք յուրաքանչյուր զենք մի դիրքի ձոր դնես, սահմանված դիրքերը ունեն իրենց, ավելի արդյունավետ է լինում կրակը, ավելի լավ է լինում։ Հակառակորդի կենթանի ուժը ավելի շատ է ոչնչացվում։ Այդ իսկ վաճառով կազմում ենք մարտական հաշվարկը յուրաքանչյուր զենքի տեսակին տալիս իրեն սահմանված խրամաբջիջը։ Մարզումներ ենք անցկացնում, որպեսզի անձնակազմը յուրաքանչյուրը իմանա իր գտնվելու տեղը և իր խնդիրը, տալիս նրանց մարտական խնդիրը, որ մասով կրակեն իրանք իրենց սահմանված սեկտորներից, և մարզումները անցկացնելու ժամանակ անձնակազմը սկսում է արդեն ավելի լավ տիրապետել իրենց մարտական խնդիրներին։ Մարզված զինվորին ոչինչ չի կարող հաղթել, եթե զինվորները մարզվում են, ամեն մեկը իր խնդիրին լավ տիրապետում է, իմ դիրքում օրինակ այդպես է, ամեն ինչի լավ տիրապետում են յուրաքանչյուր ժամանակ, ախված չի, որ ժամը կլինի, ինչ կլինի, մենք միշտ պատրաստ ենք հակառակորդին խոցել և չթողել առաջանալ մեր սահմանը։ Ունենալով դիրքապահի պարտականությունների կատարման բավականին փորձ, մեզ հետ զրույցում տղաներն անկեղծանալով խոստանում են, որ զինծառայությունն ավելի դժվար էին պատկերացնում, քան իրականում էր։ Դրանում մեծ է ավագ ընկերների և հրամանատարության դերը, ովքեր ամեն ինչ արել են, որպեսզի նրանք ծառայությունը շուտ հարմարվեն և հաղթահարեն ցակած դժվարությունները։ Երբ հերթն իրենց հասավ, իրենք էլ պատասխանատվությամբ կկատարեն ամեն ինչ, տարիների փորձը փոխանցելով կրտսերներին, որպեսզի հանգիստ խղճող զորացրվեն պահեստազոր, հայրենիքին սպառնացող վտանգի դեպքում կրկին վերադառնալու պատրաստակամությամբ։ Բանակ հասարակություն կապն անսասան է։ Մարդկային գործունեության առանձնահատուկ և կարևորագույն հատկանիշներից մեկն էլ ուրիշներին ինչ-որ բանով օգնելու կամեցողությունն է, որը միտված չլինելով շահույթի ստացմանը հոգեկան դրական ապրումների և բավարարվածություն է պատճառում, նպաստում հասարակության մեջ փոխվստահության և սեփական անձի հեղինակության համապնդմանը։ Խոսքն առավելապես վերաբերում է հասարակական այն շրջանակներին օգնություն ցուցաբերելուն, որոնք բացի այդ օգնության կարիքն ունենալուց հանդիսանում են այդ հասարակության անվտանգության երաշխավորը։ Բանակ հասարակություն կապի համապնդման շրջանակներում սատարում հարազատ բանակին նախաձեռնող խմբի անդամները օրերս հերթական անգամ այցելել են պաշտպանության բանակի հրետանային զորամասերից մեկը։ Արդեն բարի ավանդույթի վերածված այցելությունների շրջանակում խմբի անդամները փորձում են ոգևորել հայրենաս պաշտպաններին և ամրապնդել այն գաղափարը, որ հասարակության ներկայացուցիչները մշտապես զինծառայողների կողքին են։ Հայրենիքի պաշտպանությունը բոլոր ժամանակներում եղել ու մնում է ամենավեհ հարակելությունը, որը մարդ կարող է իրականացնել իր կյանքի ընթացքում։ Դա է պատճառը, որ հայրենիքի պաշտպանները բոլոր ժամանակներում համարվել են ազգի նվիրյալներ, մարդիկ, ովքեր ամենաարժանավորներն են իրենց նմանների մեջ։ Ջերմ բարեմաղթանքներ, պատգամներ ու հետաքրքիր զրույցներ, Վերա Գրիգորյանի ղեկավարած խումբը տոնական բարձր տրամադրություն է հաղորդել զինծառայողներին, ինչին անշուշտ նպաստել են Ստեփանակերտի մշակույթի տանսաները իրենց հայրենասիրական կատարումներով և պարային համարներով։ Շրջայցի ավարտին Տիկին Գրիգորյանը զորամասի հրամանատարությանը պարգևատրել է պատվոգրերով և գրքերով, իսկ ժամկետային զինծառայողներին հանձնել կազմակերպության կողմից պատրաստած ծանրոցները։ Օրերս Ստեփանակերտի գեներալ լեյտենանտ Քրիստափոր Իվանյանի անվան ռազմամարզական վարժարանում տեղի է ունեցել համակցված հանդիսավոր միջոցառում, նվիրված Արցախյան շարժման 30-ամյակին, ինչպես նաև Մարենի և Հարենիքի պաշտպանի տոներին։ Միջոցառմանը մասնակցել են բարձրաստիճան զինվորականներ, կրթության ոլորտի պատասխանատուններ, հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչներ։ Ելույթ ունեցողները անդրադարձել են Հարենիքի պաշտպանի հավաքական կերպարին, ընդգծել Մարենի լեզվի դերն ու նշանակությունը մեր ազգի ինքնության պահպանման գործում, պատմաքաղաքական էքսկուրս կատարել, անդրադառնալով շարժման 30-ամյա պատմությանը։ Բանախոսներն ընդգծել են, որ այսօրվա սերունդը եւ մասնավորապես վարժարանի սաները հանդիսանում են նշված արժեքների կրողները եւ ապագա զինվորական մասնագիտությունների բերումով նաեւ պահապանները։ Վերջիններս մեր ազգային ու պետական արժեքներին իրենց հավատարմությունը փաստել են գեղեցիկ պարային ու բանաստեղծական կատարումներով։ Միջոցառմանը ներկա են եղել նաեւ սովետական սպաների միություն հասարակական կազմակերպության անդամները, ովքեր հաշվի առնելով վարժարանի ներդրումը ապագա սպաների պատրաստության գործում, մի շարք վարժարանականների պարգևատրել են պատվոգրերով և արժեքավոր նվերներով, իսկ հաստատությանը նվիրել են մարզագույք և այլ պարագաններ։ Եթերում բանակ հաղորդաշարի հերթական թողարկումներ։ Կհանդիպենք մեկ շաբաթ անց։